Kolejny raz to miasto nie pozwala zasnąć. Choć dawno już nie walczę o nic, mam własną prawdę. Znasz tą jazdę, chcą widzieć twój upadek. Ludzie tylko wtedy czują, że sami dają radę. Człowiek na świat patrzy przez pryzmat ego. Odważny i świadomy przyzna się do tego. Trudno zobaczyć siebie w bliznach od życia. Inni muszą mieć wroga, szukają w izmach odbicia. Różne drogi jak bogactwo pokazać światu. Ograniczać pragnienia, powiększać status. Oferta za wolność, bezpieczeństwa pozór. Myślałem, że rozumiem świat, stoję na rozdrożu. Stoczyłem bitwę w mroku, wygrałem spokój. Więcej kolorowych dni pośród szarych bloków. Demony nie śpią, każda minuta próba. I coraz więcej pytań w księdze Pablo Neruda. Zmieniło się miasto, ja z nim egzekwo. Daję nowe szanse, choć wielu stąd uciekło. Nie da zapomnieć, gdzie jest moje miejsce. Szczególnie gdy jest pusto, pachnie letnim deszczem. Zmieniło się miasto, ja z nim egzekwo. Daję nowe szanse, choć wielu stąd uciekło. Nie da zapomnieć, gdzie jest moje miejsce. Szczególnie gdy jest pusto i pachnie letnim deszczem. Ja zostaję tu w tym mieście, o którym miejsce. Przyjedź, zobacz jak pachnie tu życie. Miasto, miasto zwodzi neonami. Przewodnik się wykruszył, dym pomiędzy słowami. Ulice wyznaczają rytm, kierunek, prawda? Pierwszych latarni błysk, ćmy lecą do światła. Kto dzisiaj wpadnie, ocknie się w bagnie. Komu los rozda karetę, komu nadzieję skradnie. Ludzie, stare problemy, nowe narkotyki. To się zmieni, gdy odstawią oceny i przymiotniki. To miasto jest pełne ślepych ulic. Budzą strach przed nimi, historie zza kulis. Miejskie legendy nagrobkami potwierdzone. Z nieodwzajemnionych uczuć i z obsesji do monet. Jak Chris McCandless, mieć w sobie siłę. Oddać wszystko za życie, zanim w sobie zabije. Resztki człowieczeństwa, radość chwil, wiarę w cuda. Demony nie śpią, każda minuta próba. Zmieniło się miasto, ja z nim egzekwo. Daję nowe szanse, choć wielu stąd uciekło. Nie da zapomnieć, gdzie jest moje miejsce. Szczególnie gdy jest pusto, pachnie letnim deszczem. Zmieniło się miasto, ja z nim egzekwo. Daję nowe szanse, choć wielu stąd uciekło. Nie da zapomnieć, gdzie jest moje miejsce. Szczególnie gdy jest pusto i pachnie letnim deszczem. Ja zostaję tu w tym mieście, którego tak nie lubicie. Przyjedź, zobacz jak pachnie tu życie.